ostatnich 30 dni przed obniżką to 3199. Teraz za 2999 zł. Wielka moc obniżek w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 10 kwietnia, jest 15. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Unijne cła na amerykańskie produkty na razie nie wejdą w życie. Bruksela je zawiesza, chce negocjować z Waszyngtonem. Zatrucie salmonellą w Centrum Szkolenia Pograniczników w Kętrzynie. Źle poczuło się ponad 150 osób, część jest w szpitalu. Legia Warszawa kontra londyńska Chelsea. Wieczorem w stolicy pierwszy ćwierćfinał piłkarskiej Ligi Konferencji. Komisja Europejska zawiesza na 90 dni cła odwetowe na Stany Zjednoczone. To reakcja na decyzję prezydenta Donalda Trumpa, który wczoraj ogłosił zawieszenie również na 3 miesiące ceł, m.in. na Unię. Chcemy dać negocjacjom szansę, napisała w mediach społecznościowych przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen. Jej rzecznik Olaf Gill potwierdza wolę Brukseli do rozmów z Waszyngtonem. Chcemy rozmawiać z Amerykanami. Chcemy osiągnąć porozumienia korzystne dla obu stron. Zaoferowaliśmy im stawki zerowe na produkty i towary przemysłowe. Wierzymy, że możemy osiągnąć wiele korzystnych dla obu stron rezultatów, unikając w ten sposób ceł, które uważamy za szkodliwe i przeciwskuteczne. Komisja zapowiada, że jeśli rozmowy z USA nie będą satysfakcjonujące, cła wejdą w życie. Zawirowania, jeśli chodzi o decyzję Donalda Trumpa w sprawie ceł, tak komentuje główny ekonomista Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka. Mamy 90 dni względnego spokoju i tym momentem, który będzie przełomowy, to będzie moment decyzji rzeczywiście o tym, czy Unia Europejska wycofuje się z tych ceł odwetowych, czy je podtrzymuje. Donald Trump znalazł sobie w tej chwili godnego przeciwnika w postaci Chin i to na Chinach skupił się w głównej mierze, jeśli chodzi o tę wojnę handlową. Pytanie, czy od początku mu na tym nie zależało. Donald Trump nałożył na Chiny cła w wysokości 125%. Bez porozumienia zakończyło się spotkanie szefów sztabów kandydatów PiS i KO w sprawie jutrzejszej debaty telewizyjnej w Końskich. Obie strony uzgodniły, że telewizje prześlą sztabom propozycje zasad debaty mailem. Planowana dyskusja jutro o 20. Rośnie liczba osób z zatruciem pokarmowym, do którego doszło w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie. Do szpitali trafiło już 27 uczestników szkolenia. Objawy miała połowa słuchaczy, w sumie ponad 150 osób. Życiu funkcjonariuszy nie zagraża niebezpieczeństwo. Zajęcia w centrum na razie wstrzymano. Na miejscu działa personel Służby Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Udzielana jest pomoc medyczna, pomagają też medycy z powiatu. Przewożeni są ludzie, jeżeli się źle czują, do szpitali. Przekazała rzeczniczka Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej major Mirosława Aleksandrowicz. Zatrucie wywołała salmonella. Sanepid ustala teraz jej źródło. Wojewoda warmińsko-mazurski powołał zespół kryzysowy. Sprawę zbiorowego zatrucia w Kętrzynie wyjaśnia też policja. Strażacy usunęli gorącą substancję z budynku podstawówki przy Rakowieckiej w Warszawie. W piwnicy znaleźli mieszaninę aluminium i żelaza rozgrzaną do 400 stopni. Szkoła jest bezpieczna. Młodszy brygadier Artur Laudy wyjaśnia, że substancję usunęła z budynku grupa chemiczna, kiedy mieszanina ostygła. Na szczęście tej substancji nie było dużo. Ona się wystudziła z czasem, ponieważ obiekt był bezpieczny, bo ewakuowany, to strażacy mogli spokojnie szukać przyczyn, skąd mogła ta substancja się znaleźć. Tej przyczyny nie znaleźliśmy. Nie wiemy, kto tą substancję podłożył, skąd ona się wzięła. Przed przyjazdem strażaków ze szkoły ewakuowano ponad 200 osób, uczniów i nauczycieli. Nikomu nic się nie stało. Legia Warszawa podejmie londyńską Chelsea w pierwszym ćwierćfinałowym meczu piłkarskiej Ligi Konferencji. Były reprezentant Polski Arkadiusz Onyszko podkreśla, że choć faworytem jest drużyna z Anglii, to Legia wcale nie stoi na straconej pozycji. To jest idealny mecz dla Legii Warszawa. Pamiętajmy, że to jednak Chelsea jest faworytem i to ciężar, ta presja jest bardziej skierowana na nich. Takie mecze się gra po prostu najlepiej. Ja uwielbiam takie mecze grać. Tylko i wyłącznie możesz zyskać, możesz też pokazać swoje umiejętności i na taki mecz nikogo nie trzeba absolutnie mobilizować, bo każdy wie, o co gra. Początek spotkania o 18.45. W innym ćwierćfinale Ligi Konferencji Jagiellonia Białystok zagrała w Sewilli z tamtejszym Realem Betis. Początek tego meczu o 21.00. Klimat. Jest trzecie ognisko suszy hydrologicznej w Polsce, tym razem w dorzeczu Przemszy na pograniczu województwa małopolskiego i śląskiego. Ostrzeżenie obowiązuje nadal w północno-wschodniej Polsce oraz w dorzeczu Noteci w województwie wielkopolskim i kujawskim. W większości kraju dobra lub bardzo dobra jest jakość powietrza, w Żarach w Lubuskim umiarkowana. Obecnie ponad połowa energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Wieczorem warto oszczędzać prąd z powodu przeciążenia sieci. To był Serwis Trójki.

I'm gonna win ya. I'm gonna get you, get you, get you, get you one way or another. I'm gonna see ya. I wanna meet ya, meet ya, meet ya, meet ya one day. Maybe next week I'm gonna meet ya. I'm gonna meet ya, I'll meet ya. Właśnie mija 15.13 przy mikrofonie Grzegorz Hoffman. Przypominam, że słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, a to była grupa Blondie w utworze One Way or Another. Dodam jeszcze, że audycję realizuje Maciej Załęcki. Grupa Blondie z przyczyn niestety niespecjalnie miłych, dlatego że przed kilkoma dniami dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. Zmarł perkusista, oryginalny perkusista grupy Blondie, Clem Burke. Grał na wszystkich płytach i we wszystkich przebojach zespołu Blondie. Nie komponował, ale był bardzo solidnym bębniarzem. Z jego usług korzystali również inni artyści, jak chociażby Iggy Pop, Eurythmics, grupa The Romantics i wiele innych. Posłuchajmy jeszcze jednego utworu grupy Blondie. Bardzo charakterystyczna gra na perkusji Clema Burke'a, a jeśli chodzi o tytuł, to jeden z tych najważniejszych, jeżeli nie najważniejszy w całym dorobku zespołu. Heart of Glass. Don't you miss

Piosenka dotarła do 15 miejsca brytyjskiej listy przebojów i dotarła również na sam szczyt listy przebojów tanecznych w Stanach Zjednoczonych. To był 10 kwietnia roku 1990. Tego samego dnia premierę miał również inny słynny album hip-hopowy, również grupy nowojorskiej, Public Enemy, Fear of a Black Planet. Yet our best trained, best educated, best equipped, best prepared troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch than fight. Yeah. Fight the power. check this out, man. Okay, talk to me about the future of Public Enemy. Find the Power, grupa Public Enemy z płyty Fear of a Black Planet, która ukazała się równo 35 lat temu. Jutro przypada trzecia rocznica śmierci Budynia, czyli Jacka Szymkiewicza, lidera, wokalisty, gitarzysty, kompozytora i autora tekstów w zespole Pogodno. Nie tylko, ale przede wszystkim Pogodno. Wkrótce ukaże się wydawnictwo kompilujące najważniejsze nagrania zespołu Pogodno w jednym miejscu. Będzie to... Data jeszcze nie jest znana, kiedy termin ukazania się jeszcze nie jest znany, ale to będzie... dosyć niedługo. Na tym albumie między innymi ta piosenka. Może być byle który prezydent, może być byle który król. Wybierz sobie prezydenta, może być byle który prezydent, może być byle który król. I tak wszyscy lecą w jedną stronę. Wybierz w sobie wiarę na miarę. Może być byle który papież, może być byle który pacjent. Pogodno i prezydent. Piosenka, która oryginalnie znalazła się na albumie Pielgrzymka Psów w roku 2004. Teraz przechodzimy już do nowości. Przed kilkoma dniami ukazała się szósta płyta Nowiki, tym razem zrealizowana wspólnie z Samborem Kostrzewą. Zrealizowana, to znaczy skomponowana i nagrana właśnie z Samborem. Born Again to tytuł albumu, a z niego piosenka zatytułowana Wybrzeże. Dotykać nieba w jednym śnie, dzielić się myślą jak posiłkiem, zostawić w tyle marny dzień,

And no one will ever have the last word, because it's not something you could ever say. So swivel. Pulp, jeden z najważniejszych zespołów epoki Britpopu. To była piosenka zatytułowana Spike Island, która zapowiada album More. Premiera 6 czerwca. Warto zapamiętać tę datę. Kto nie pamięta takich przebojów jak Come On People, Babies czy Disco 2000? Jarvis Cocker wraca z zespołem Pulp. Teraz kolejny powrót. Otóż po 15 latach przerwy z kolei wraca zespół Stereolab. Płyta Instant Holograms on Metal Film ukaże się już 23 maja, a zapowiada ten album piosenka Aerial Thoughts. Nowy album grupy Stereola po 15-letniej przerwie ujrzy światło dzienne 23 maja. Instant Holograms on Metal Film to tytuł utworu, a piosenka nosi tytuł Aerial Troubles. Kończymy tonację dzisiejszą już powoli. Dziękujemy Państwu bardzo za uwagę. Maciej Załęcki, który audycję zrealizował, Grzegorz Hoffman, który ją przygotował i prowadził. Po 16 do trójki zaprosi Państwa Michał Matus, a na zakończenie utwór, który zapowiada 4 album amerykańskiej grupy Turnstile Never Enough. Spokojnego, udanego popołudnia. Dziękujemy, do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Plecak.